ستمیدو کنیس خدایس بین کوشی. آیاتها 19. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع چھس بکران اللہ تعالیٰ سید ناو سید یوس رحم کرون چھو یوس چھتا مہربان چھو. اذا السماء فطرت یلی آسبان فٹی. واذا الكواكب انتثرت بیل تارق چھکرنین. واذا البحار فجرت بیل دریائن زور پکناون. واذا القبور بعثرت بیل قبر پراٹنین. علمت نفس ما قدمت واخرت تمی سات زان پرت اکھا برون کیا سوزن پت کیا ترون. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کم چیزن حسروکس پنس کریم پروردگار سن نافرمانی کرنس پیٹ. الذی خلقک فسواک فعدلک یم پروردگارن سے پود کرنک بے شد کرنک تو پت برابر تم معتدل کرنک. فی ای صورت ما شاء رکبک یت شکل مز یسن تت شکل مز دسنی چے ترکیب. کلا بل تکذبون بالدین کم چیزن حسرو بنو بلکہ چی حقیقت کی توی چھو اپوز گنزران عملن ہندس جزاز قیامت دو روز تو توید ات خیال سوید. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ مگر اش چھو توی پیٹ مقرر کرمیت روش در. کراماً کاتبین تیمی چھو خدای اسنش معتبر لکھن ول. يعلمون ما تفعلون تمن چ مولوم سبدان چ سوری یہ توی کران چو نیکو بد. ان الابرار لفی نعیم پز پوٹ نیکو کار آسن جنتس مز نعمسن اندر. وان الفجار لفی جحیم پز پوٹ بدکار تو نافرمان آسن جہنمس مز عذابس اندر. یصلونها یوم الدین اسن تت جہنمس مز قیامت کی دو. وما هم عنها بغائبین بیئی چھن تم تمی جہنم نش الگ تو کھٹت روزون. وما ادراك ما يوم الدين کچھ چیز تاری سے فکر اے انسان سو جزا دو کوتا مشکل چھو. ثم ما ادراك ما يوم الدين بیچ سی ونان کس چیز زن رائی چہ جزوک دو کوتا مشکل تو سخت چھو. مختصر بوز. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سگو سوی دو یمی دو نکا اکھا کونش اکیس نفع ہے کی وات نویت پن اختیار حکم تا اختیار آش حکم تا اختیار آش تمی دو کنیس خدایس بین کونش.